رسول الکریم، عرض یہ ہے کہ حکومتی اداروں میں دین کے باتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسے آدمی کو آگے لایا جاتا ہے جو دینی نہیں ہوتے. کچھ تو امریکہ کی مجبوری ہے، کوئی ڈیڈے کے دور سے کرا رہا ہے، ایک بلکہ ہم آہنگی کرو جی. اور یہ عمومی پی ایچ ڈی ڈاکٹروں ماسٹروں کے لوگوں کو لے کر آ جاتے ہیں، ان کا دین بہت ہی ناپختہ ہوتا ہے. کیا کرے آدمی، پہلے کہ تو سی کی کتاب ایسے تو سی بھی اسلامیات کی کتاب تھی نا، وہ بہت زبردست تھی. ایسا انداز ہوتا کسی بہت پختہ کار تو اللہ والے عالم نے لکھی ہے اور کمیٹی کو دے دیے کہ پیسے تم کماؤ، اپنے نام پر شاید کر دو. لیکن کتاب میری طرف سے بہت تھا، اب کے خوشی میں اسلامیات لازمی ہو ہے کہ نہیں، ایسے خوشی میں ایک کتاب چل رہی تھی، وہ بہت ہی الگ ہے. آج کل آدمی اسلامیات تو ہے نا، جی جی، پہلے سال میں اسلامیات کوئی کتاب چلتی ہو وہ بہت الگ تھی. اس میں یہ تو ہوگا کہ حکومتی لوگ تو یہاں تک کہ جو دور ہے دوسری صدی ہے، عباسیوں کا دور، اپنی ساتھی ہے پالیمار ساتھی نہیں مل رہا، والے کے ساتھ زیادہ ہوتا ہو اس کا، عباسی آئے ہیں کوئی دوسری صدی میں آئے ہیں، دوسری صدی میں آئے ہیں، پھر اس کا عبداللہ صفا آیا ہے، پھر منصور ہوا ہے، پھر آدمی شروع ہوا ہے، پھر ہوا ہے آگے کا معمول. تو معمول کے دور میں معتزلہ آ گئی، حکومتی ساری دینی پوسٹیں معتزلہ کے ہاتھ، معتزلہ گمراہ تھے اور انہوں نے علماء حق کو اتنی تکلیفیں دلوائی ہیں کہ محمود الرشید نے امام احمد محمد رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے مار مار مار مار کر شامل. کیسے حالات ہیں، حکومتی جگہوں پر تو دین کو بیان کرنے کے لیے وہی لوگ آگے آتے ہیں جو کہ مفادات کو لے کر، حق کو بدل کر، ان کی مرضی اور ان کی خوشی کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس میں چلیں یہ آپ کو چلیں بات بتا دوں کہ یہ عبدالغفور صاحب نے پشاور ڈسٹرکٹ میں جو میں مفت تقریر کرتا ہوں اس میں ذرا میرے ساتھ تصدیق کی ہے کہ ایک مجھے گرا نہیں سکا، باقی سب کو اس میں ممبر میں نے بھی کہا ہوا تھا کہ اس وقت کسی آدمی نے آ کر میرے ساتھ یہاں صفائی کی تو سب میں اس میں بھرنا میں نہیں کپڑا صفائی کے لیے مجھے باقی سب کو کر کے بولا. اس وجہ سے ہمارا آدمی آ جائیں اور وہ جس آدمی آپ نے بلانا چاہ رہے تھے اسے تین گریڈ لا کر آدمی بلانا چاہ رہے تھے، میں نے کہا آپ جس دن آدمی آ کے میں چل جاؤں گا بھائی، میں کوئی ٹھیکہ تو میں نے نہیں دیا ہوا نام، کوئی آدمی نہیں اس لیے میں کر رہا ہوں، تو آپ آدمی بدل لا سکتے کیونکہ اکارڈنگ ٹو رول جو لڑائی ضروری سارے پر پورا نہ ہو سکتا، یہی آدمی جو اپنے ساتھ ہے نہ ہو سکا اور اس کو بھی لڑا سکے ویسا پورا ہو ان کو پتا نہیں ہے کہ آگے آدمی اتنا سخت چچڑ آدمی ہے کہ جب تک اس کو اوپر سے گرا کر نیچے پھینکا نہ جائے اس وقت تک ہٹتا ہی نہیں. اور اس میں جو دو دور ہے محمود الرشید کا، تو اس میں اتنے مشکل حالات آئے کہ امام شادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہجرت کر کے مصر چلے گئے. اندازہ ہوا کہ اتنا سخت حالات بن جائیں کہ میں برداشت کر نہیں سکوں گا اور جو میں علمی کام کر رہا ہوں رہ جائے، چلے گئے. چلے گئے اس لیے ہنفی فقہ کے بعد دوسرا فقہ جو زیادہ پھیلا ہے وہ شافی ہے، 70% ہنفی ہیں اور 15% تک شافی ہے. اسی وجہ سے کہ یہ جھگڑا سے نکل کر وہ سکون کام انہوں نے کیا تو سب بات کر. اور امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اگر میں درمیان میں لا کے ہٹتا ہوں تو بس پھر تو میدان خالی ہو تو اللہ کا نام لے کر جم گئے. جم گئے ہارون رشید ان کو بلا کر کھڑا کرتا کوڑے موت موت موت موت موت موت پیشن. پھر اوپر سردی میں ٹھنڈے پانی کا گھڑا اوپر گرا کر اور پھر جیل کو بھیجا تاکہ اب اس کے زخم ٹھیک ہو جائیں اور پھر درد محسوس کرنے لگے تو پھر اس کو لائیں گے. پھر لا کر بار بار مار مار شام تو مسجد نے کہا ہوا تھا کہ سیرین ہمارے پاس ہے یہ نہیں صحیح. تو اس میں اس طرح ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل کو میرا سلام کہو. اسے کہیں کہ اگر جم گئے تو ان کی اس قربانی پر ہم ان کے دین ان کے علم و عمل کو قیامت تک باقی رکھیں گے. تو یہ کو جمنے کی توفیق بھی جو آدمی ان کے لیے آیا تھا صرف سلام شبری لے کر آیا تھا تو انہوں اس کے پاس میں کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے اپنا کرتا اتار کر ہدیے میں دیا. کتنا بڑا اعزاز میں خوشی ہوا. کرتا مان شافی رحمۃ اللہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کو پانی میں ڈال کر نچوڑا اور کہا سب لوگ تو برق کے طور پر اس کو پیئے کہ اس کو آدمی کا پسینہ ہے جس کو لے کر اس کو رسوایا. پھر اس طرح تھا کہ امام محمد بن حنبل امام محمد بن نور یہ دو تو ہو گئے جیلوں میں ہو گئے. اور پھر ان معتزلوں کو پتہ لگا کہ دور دراز پہاڑی علاقوں میں بزرگ ہیں اب لوگ جو ہے بجائے ان کے ان کو ان کے پیچھے چل رہے ہیں ان کا ساتھ پھیر رہے ہیں. مامون نے وہاں پر بھیجے اپنے پولیس والے بھیجے ان کو گرفتار کر کے اکڑیاں بیڑیاں پیدا کر لائے. اس کو مامون کے دربار میں پیش کیا. یہ پیسے اللہ والے بزرگ تھے کہ ان کے ہاتھ پر اللہ نے مسئلہ پال فرمایا. انہوں نے مامون سے پہلا سوال کیا کہ جس مسئلے کو آپ کے یہ علماء معتزلہ بیان کر رہے ہیں کیا یہ مسئلہ بہت اہم ہے؟ میں کہا کیوں اہم نہیں ہے؟ تم نے کہا کہ حضور کے زمانے میں بہت اہم تھا. کیا بہت اہم کس زمانے میں اس پر عمومی بحث کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا جواب نہیں دے سکتا. انہوں نے عمومی بات اس وجہ سے نہیں ہے کہ مسئلہ اتنا گہرا اس پوری مسئلہ تھا کہ فقط ان کے درجے کو علماء کے سمجھنے بیان کرنے کا اور اچھی طرح رکھنے کا فیوان کرنے کا اس کے اس کو نام نہیں لائے تھے. اور دو تین سوال جب انہوں نے کیے تو انہوں نے براہ راست بس ان کی بات کا طریقہ ہوتا ہے. ایک جو آدمی آتا ہے اس کو آگے سے بات کرتے ہیں تو ٹکراؤ آتا ہے. ایک نظر آپ کو علم ایک ہوتا ہے ایسے طرف سے اس کو آ کر پکڑتے ہیں کہ وہ آدمی بے بس ہو جاتا ہے. تو ان بزرگوں نے اس کو بے بس کر دیا. مامون کے ان کو لمبا کو بے بس کر مامون کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ ایسی بات تھی اور میں نے اس کے لیے اتنا ظلم کیا ہے. اور وہ بڑا شرمندہ ہوا. اس نے معافی مانگی ان سے. یہ پھر یہ مامون کے بعد ہوا. یہ موسم بلا کے مامون والے میں نہیں ہوتا. مامون نے تو اجل ہے مامون کو واقعی یاد آ جو آپ سنیں. مامون نے کہا کہ چلے اب یہاں احمد بن حنبل اور احمد بن نور نہیں مانتے ہیں ان کو خلاص گرمائی صدر مقام ہمارے جو وہاں بھیج دو تو گرمی وہاں گزرنے کے لیے جائیں گے تو وہاں ان کو ہم ٹھیک کریں گے. تو ان کو منتقل کر دیا ٹھنڈی جگہ پر اور مامون پیچھے سے چلا. تو راستے میں ایک جگہ اس کا پڑاؤ آیا. اس کے پاس ایک بہت خوبصورت جھیل تھی بہت سے قصا مقام تھا. اس نے وہاں پر وہ جھیل کی سیر کے لیے گیا. اس میں ایک بہت خوبصورت مچھلی نظر آئی. اس نے کہا کہ اس مچھلی کو مجھے میرے لیے پکاؤ. تو وہ سرکاری فوراً لگائے بہت سے مچھلی نکالی. مچھلی اس کو جو کھلائی تو اس کو سردی لگ کر بخار چڑھ بخار چڑھا. بخار نے بے حل کر دیا. اس نے کہا میری پیدائش پر جو ذائقہ بنائے گا تو وہ لے کر رہا ہے. ذائقہ جب لے کر لائے گا نجیبی نے بتایا کہ اسلام اس کو شریف گزر رہا ہوگا اور اس کو سردی والا بخار چڑھے گا اور اس سے اس کی موت ہوگی. اللہ نے وہاں پہنچ کے نہیں دیا مر گیا. پھر محسن بلّہ کے وقت میں وہ فتنہ چل رہا تھا اور اس میں پھر ان بزرگوں کو لایا گیا. ان بزرگوں نے لاجواب کیا. پھر اس نے کہا کہ ان کی بیٹیاں کھولو اور ان کو واپس کرو. انہوں نے کہا کہ میں بیٹیاں نہیں کھولتا. میں ان بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گا اور میں اس بات کا مطالبہ کروں گا کہ یہ بیٹیاں مجھے کس طرح ملا. آگے کیا ہوا تھا موسم ملا تھا سر بتائے ہو گیا جی یہ تھا ہاں ہاں اس کو بیان نہیں کیا اس وقت کوئی کیوں امیدوار پر نہیں چلایا دعوت کے طور پر قرآن کا اور کافی بدن ہلکے قرآن اور عمل کے بغیر نجات نہ ہونا ایمان پر کا داخلہ نہیں ہے معتدلہ کے بہت عقائد ہیں کافی طرح معتدلہ پورا مذہب ہے پہلا فرقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد بہتر فرقے ہیں نا ان میں سب سے پہلا فرقہ خارجیوں کا ہے جن کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا اور ان کا ختم کیا دوسرا فرقہ جو ہے وہ معتزلہ کا ہے تو معتزلہ جو ہے یہ یہود کی ایسی سازش تھی کہ ایسے مسئلوں میں الجھایا جائے کہ جن کا عام مسئلہ عام فائدے کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو وہ بہت پیچیدے اور گہرے اور ان پر باس ہو اور ان کے لیے جو ہے تو اہل حق علماء پر امر مجبوری اس بات کو کریں اگر یہ مرض بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد معلوم ہم آپ کے بیان نہ کریں تو کیا کریں اس کو بیان کرے وہ ان کو پکڑ کر ان کو زیر دی جائے ان کو تبلیغ دی جائے اور ایسے محبت میں جو ہے تو اپنا تبلیغ دے جائے یہ متضلع ترتیب ابھی بھی یہ جو اشاعت والے جن چیزوں کو چلاتے رہے ہیں یہ متضلع کی ترتیب تھی یہ بھی ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی گہری سازش کے طور پر ان کو چار پانچ مسائل اچھال کر چلانے کے لیے ان کو گھیرا گیا ہے اس کو چلاتے رہے پتنے جھگڑے کا مسئلہ آتے ہیں کہ قتل مقابلے کرتے ہیں تو متضلع بھی ان مسائل پر انہوں نے سب تک پہنچا دیا تو علماء کو پکڑنا ان کی پٹائی کرنا ان کو کڑے مارنا آگے وہ لحاظ تھے کہ انہوں نے آگے عوام کو کھڑا کر کے حکومت کے لیے مسائل نہیں کھڑے کیے نہ ان کا رحمتہ اللہ علیہ سے مچہرے میں ڈالا کیا زہر دیا کہ ہم اشارت ہو گئی لیکن انہوں نے مسائل نہیں کھڑے کیے ایسے امام محمد محمد اگر انہوں نے ایک اپیل کرتے تو اس کا آج کا لوگ طالبان اور حکومت کے خلاف سفارا ہو جاتے تو ان کا زور ان سے زیادہ ایک اور نمت میں آپ کا تفریح پیدا کرنے کے لیے مسائل کھڑا کرنے کے لیے اختیار نہیں کیا اللہ والے دیکھے ہم کو تجلیم کر ہم سہ لیں گے اور ہمیں سے باقی مت کو تقسیم دیں گے ہم بے صبر ہیں مجھے تھوڑی چلتی ہو جائے تو میں زیادہ تجلیم کر بس کیوں لے کر لیتا ہوں چلے اب آپ کا آخری ایک واقعہ سنائیں پھر ذکر کر کے ہمارے حضرت بتایا تھا کہ سنگا سے مولوی یوسف صاحب مولوی یوسف صاحب بڑے اللہ والے صاحب دو آج بھی تھے اور وہ سیٹھی صاحب کا کیا نام تھا جو بادشاہ سے گزرا ہے اسماعیل سیٹھی اسماعیل سیٹھی صاحب نے ان کو بہت تنگ کیا بہت تنگ کیا نا کہ وہ پیر میرے رشتہ صاحب کے ہندو میں سے لوگ تھے اور ہمارے مولانا صاحب کے متفق بھی تھا بہت تنگ کیا تو بڑے کمزور تھے اسماعیل سیٹھی ہمارے یہاں بریلوی تھے نا بریلی طرف سوال آدمی تھا تو ہمارے مولانا صاحب کا متفق بھی تھا لیکن اس طرح ہوا کہ وہ کسی نے ہمارے مولانا صاحب کے ایک دوسرے سازشن سے کہا کہ ان سے دعا کراؤ کہ تکوینی امور میں اس کی معذوری ہو تو میں نے بڑی سیو صاحب سے کہا میں کہا بڑی سیو صاحب صاحب اس کو ہٹایا جائے کہیں نہ ہٹایا نہ جائے اور باقی تو اور آدمی ایسا ہے باقی دین کے خلاف نہیں ہے ایسا اور کام کرتا ہے مجھے تکلیف دے رہا تھا ویسے دیکھا اللہ والے ایسے ہوتے کہ مجھے تکلیف دے رہا ہے کہہ رہے ہیں خیر برداشت کر لوں گا باقی آدمی اور لحاظ سے شاید اس کو نہ ہٹایا جائے اللہ والے کے دل بڑے کھلے ہوتے ہیں صبر بہت زیادہ ہوتا ہے ہم بڑے صبر ہوتے ہیں بدلے کا احتکام بھی جذبے ہمارے ہوتے ہیں چلے ایک واقعہ اور یاد آ گیا آپ کو بیان کرنا اس وقت شیخ احمد سلیمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو جہانگیر نے گرفتار کر کے گوالیار کی جیل میں ڈالا اکبر کے تین لائی کے خلاف انہوں نے کام کیا جہانگیر کے دور میں تین لائی اور قوت کے ساتھ تھا اس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جیل میں ڈال دیا تو شیخ احمد سلیمی رحمۃ اللہ علیہ ایسے آدمی تھے کہ جہانگیر کے اہم گورنر اور عام سپہ سالار ان کے مرید تھے. اور عبادت خان جو کہ خاص طور سے صوبہ سرحد کشمیر اور افغانستان ان کی حکومت کا آگے فرغانہ کرتی نا بہت اس سارے علاقے کا یہ گورنر تھا محمد خان. یہ حضرت شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا. اس نے شیخ مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ اگر جہانگیر کشمیر گرمیاں گزارنے کے لیے کشمیر جا رہا ہے, اگر آپ امر فرمائیں تو یہ لاہور سے آگے نکلے, میں اس کو گرفتار کر کے معذور کر دوں, اور پھر جس کو بھی آپ تخت پر بٹھانا چاہیں آپ کا امر. انہوں نے جواب میں لکھا کہ اس کو بالکل نہ چھیڑو, اس کو آرام سے جانے. میں اس برادریوں کا کہتے ہیں کہ وہ سب سے خلاف لا کر پھر اتنا سسٹم نہیں جائے زبر ہے. جس وقت یہ جاوید ناصر صاحب جب عیسائی کے چیئرمین تھے نا, تو امریکہ کو پورا یقین تھا کہ تبلیغ والے اقتدار پر قبضہ کر لیں, کیونکہ اب عام سے قبر کاٹ کے آ گیا. تو اس وقت مین قریشی کو لایا گیا ہے, اس لیا کر پہلا کام جاوید ناصر کو, پھر 35 فوج کے افسروں کو ریٹائر کیا ہے کہ جو آگے پیچھے اس طریقے سے جا رہے تھے کہ 4-5 سالوں میں آپ کی فوج بالکل اس کام نہیں کو ریٹائر کیا وہ شیخ احمد سر. انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, جہانگیر چلا گیا, پھر جہانگیر کو کشمیر میں جا کر اس کو زیارت ہوئی. اس کو فرمایا جس آدمی نے تم نے اس کو زہر میں اس کو ڈالا ہے, واپس آیا ہے, واپس آ کر جیل سے نکالا ہے, معافی مانگی ہے, تو بیعت ہوا ہے, جیسے لکھ کر لیے کہ مجھے لکھ کر دو کہ مجھے جنت میں لے کر جاؤ. انہوں نے پھر لکھ کر خود دیا ہے کہ اگر اللہ پاک نے میری مقصد فرما دی اور اللہ پاک نے مجھے سماشمات کی ضرورت دے دی تو میں جہانگیر کے بارے میں سماش کروں. میاں صاحب ریٹائر فوج بھی ہیں, فوج والوں کو تذکرہ دیا بڑا خوش ہوتا ہے, فوج والوں کے خلاف بات ہے بڑا خبر ہوتا ہے. ہمارے والد صاحب کی فوج سروس فوج آرمی کے ٹیچ پہ ٹکر دی ہے, کچھ بھی ہو ایز اے ہال پاکستانی فوج سب اداروں کا پاکستان کے لیے کافی یہ بھی وہ اس کا ہوتا ہے مثبت, اس کا پاکستان باقی رہنے کا اس کا ارادہ ہے ہوتا ہے. کچھ بھی ہو جائے فوج والوں کا ارادہ ہوتا ہے پاکستان باقی ہو.